Από τον καιρό τη Εύα ερωτεύεται η αιωνία γυναίκα και μπερδεύεται. Τον παραδείσο τον κάνει, μα δεν νοιάζεται. Φτάνει να έχει έναν άντρα να αγκαλιάζεται. Στα χείλη έχει το φιλί και στα χέρια της το χαδί. Κι αν δεν την αγαπάς πολύ, σε έχει φάει το σκοτάδι. Τον καιρό της Εύας ερωτεύεται η αιωνία γυναίκα και μπερδεύεται. Πως επιάστηκε η αιωνία γυναίκα, ξελογιάστηκε. 10 χρόνια η Ελένη μας λαχτάρισε, ως που πήγε ο Οδυσσέας και καθάρισε. Αγαπάς πολύ, σε έχει φάει το σκοτάδι. 10 χρόνια η Ελένη μας λαχτάρισε, ως που πήγε ο Οδυσσέας και καθάρισε.